دوم بار در سخن کشیدن سایل آن بزرگ را تا حال او معلوم تر گردد. گفت آن طالب که آخر یک نفس، ای سوار بر نگین سوران فرس، ران سوی او که هین زودتر بگو، کسب من بس توسن است و تند خو، تا لگد بر تو نکوبد زود باش، از چه می پرسی بیانش کن تو فاش. او مجال راز دل گفتن ندید، زو برون شو کرد و در راهش کشید. گفت می خواهم در این کوچه زنی، کیست لایق از برای چون منی؟ گفت سه گونه زنندن در جهان، آن دو رنج و این یکی گنج روان. آن یکی را چون بخواهی کل تو راست، واندگر نیمی تو را نیمی جداست. وان سوم هیچو تو را نبود بدان، این شنودی دور شو رفتم روان. تا تو را اسبم نپراند لگد، که بیفتی بر نخیزی تا ابد. شیخ راندن در میان کودکان، بانگ زد بار دیگر او را جوان، که بیا آخر بگو تفسیر این زنان سه نو گفتی برگزین. راند سوی او و گفتش بکر خاص، کل تو را باشد ز غم یابی خلاص. وان که نیمی آن تو بیوه بود، وان که هیچ است آن عیال باورد. چون ز شوی اولش کودک بود، مهر و کل خاطرش آن سو رود. دور شو تا اسب نندازد لگد، سم اسب توسنم بر تو رسد. هاجهویی کرد شیخ و باز راند، کودکان را باز سوی خیش خواند. باز بانگش کرد آن سایل بیا، یک سؤالم ماند ای شاه کیا. باز راندین سو بگو زودتر چه بود، که زمیدان آن بچه گویم رو بود. گفت ای شه با چنین عقل و ادب، این چه شید است این چه فعل است ای عجب. تو ورای عقل کلی در بیان، آفتابی در جنونی چون نهان. گفت این اوباش رایی می زنند، تا در این شهر خودم قاضی کنند. دفع می گفتم مرا گفتند نی، نیست چون تو عالمی صاحب فنی. با وجود تو حرام است و خبیث، که کم از تو در قضا گوید حدیث. در شریعت نیست دستوری که ما کمتر از تو شه کنیم و پیش با. زین ضرورت گیج و دیوانه شدم، لیک در باطن همانم که بودم. عقل من گنج است و من ویرانم، گنج اگر پیدا کنم دیوانم. اوست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. دانش من جوهر آمد نه عرض، این بهایی نیست بهر هر قرض. کان قندم نیستان شکرم، همز من می روید و من می خورم. علم تقلیدی و تعلیمی است آن، که از نفورش مستمع دارد فقان. چون پی دانه نه بحر روشنیست، همچو طالب علم دنیای دنیست. طالب علم است بحر عام و خاص، نیم که تا یابد از این عالم خلاص. همچو موشی هر طرف سوراخ کرد، چون که نورش راند از در گشت سرد. چون که سوی دشت و نورش ره نبود، هم در آن ظلمات جهدی می نمود. گر خدایش پر دهد پر خرد، برهد از موشی و چون مرغان پرد. ور نجوید پر، بماند زیر خاک، ناامید از رفتن راه سماک. علم گفتاری که آن بی جان بود، عاشق روی خریداران بود. گرچه باشد وقت بحث علم زفت، چون خریدارش نباشد مرد و رفت. مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که اللهش ترا. خونبهای من جمال ذوالجلال، خونبهای خود خورم کسب حلال. این خریداران مفلس را بهل، چه خریداری کند یک مشت گل. گل مخور، گل را مخر، گل را مجو، زان که گل خار است دایم زرد رو. دل بخور تا دایمن باشی جوان، از تجلی چهرت چون ارغوان. یارب این بخشش نهد کار ماست، لطف تو لطف خفی را خود سزاست. دست گیر از دست ما، ما را بخر. پرده را بردار و پرده ما مدر. باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. از شما بیچارگان این بند سخت، کی گشاید ای شه بی تاج و تخت. این چنین قفل گران را ای ودود، کی تواند جز که فضل تو گشود. ما ز خود سوی که گردانیم سر، چون توی از ما به ما نزدیکتر. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گرنه در گلخن گلستان از چه روست. در میان خون و روده فهم و عقل، جز اکرام تو نتوان کرد نقل. از دو پاره پی این نور روان، موج نورش میزند بر آسمان. گوشت پاره که زبان آمد از او، می رود سیلا به حکمت همچو جو. سوی سوراخی که نامش گوش هاست، تا به باغ جان که میوش هوش هاست. شاهراه باغ جانها شرع اوست، باغ و بستانهای عالم فرع اوست. اصل و سرچشمه خوشی آن است، آن زود تجری تحت الانهار خواند.